حضور آپ ایک مبلغ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں مبلغ مدنی حلیے میں ہو اور اس کا دل بھی مدنی ہو، کردار بھی مدنی ہو، باتیں بھی کم کرتا ہو، میمے بھی نہ کرتا ہو، مغرور بھی نہ ہو، عاجز منکسر المزاج ہو، عاشق رسول ہو، خوف خدا والا ہو، سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر ہو، ورنہ بیان تو رسالہ کھول کے ہر ایک کر ہی لیتا ہے، بیان اپنے کو بھی تو کبھی سناؤ نا، بیان جو ہے وہ دوسروں کے کانوں میں رس گھول رہا ہے، کبھی ایسا ہو نا کہ یہ تھوڑا اپنے کان میں بھی چلا جائے اور دوسرے کان پر ہاتھ رکھ دو بند، یعنی کہ یہاں سے نکلنے نہ پائے، دل کے اندر اتر جائے، یعنی یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی کہ خود اپنے اوپر بھی بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی سمجھائے کہ مجھے بھی عمل کرنا ہے. اب دنیا کی مذمت پر ہم میں سے ہر ایک تقریباً مبلغ جتنے بھی ہیں دنیا کی مذمت پر ٹھیک ٹھاک بیان کرتے ہیں، ساری دنیا بھی اپنے پاس ہی اکٹھی رکھتے ہیں، سب کچھ اپنے پاس ہے، تو دنیا کی مذمت جیسی تیسی کی جاتی ہے ہمارے یہاں، تو تھوڑا بہت تو یہ نا کہ خود بھی تو دنیا سے کترائے بھی تو. تو اب یہ ذہن ہی نہیں ہے کہ وہ خالی ایک رسم بیان ادا کرنی ہے. اب وہ نگران پاک نے بولا ہے کہ نہیں آج تیرے کو بیان کرنا ہے، میری تیاری نہیں ہے، تو وہ اٹھا لے انمول ہیرے رسالہ اس میں سے بیان کر دے، وہ مردے کے صدمے لے لے اس میں سے بیان کر لے، تو اس طرح وہ رسالوں کے نام لے لیتا ہے بیان کر دیتے، موت کا بیان کرتے ہیں اور اپنے حالت یہ کہ جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی غفلت کی حالت تو ہر ایک جانتا ہی ہے. اس لیے میں اپنے مبلغین کو با عمل دیکھنا پسند کرتا ہوں، کہ میں چلو بے عمل رہا، با عمل نہیں بن پایا، میرے بچے تو با عمل بن جائیں، یہ تو سنتوں کے پیکر بن جائیں، تو اس لیے مہربانی کر کے آپ با عمل بن جائیں اور دعوت اسلامی کے مدنی اصولوں کے مطابق مدنی کام کریں، ہر مہینے 3 دن سفر مدنی قافلے میں اپنے اوپر نافذ کریں، مدنی انعامات روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس کا رسالہ پر کریں، اور مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر کو جمع کروائیں، علاقائی دورہ بھی ضرور کریں، اپنے گھر درس کی بھی ترکیب فرمائیں. تو اس طرح جب مدنی کام بھی کریں اور با عمل بھی ہو، مدنی حلیے والا بھی ہو، یہ مبلغ مجھے بہت میٹھا لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے. باقی اب باتوں نہیں اور بڑی بڑی باتیں کرنا، اور بھلے ہو حلیہ امام سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ مزہ نہیں دیتا. مجھے با عمل اسلامی بھائی بہت اچھے لگتے ہیں، جو مطلب کونے میں بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں تو رو رہے ہیں تو گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کے حضور، تو نعت شریف میں آقا کی بارگاہ میں رو رو کر التجائیں کر رہے ہیں، کام بھی کرتے ہیں دعوت اسلامی کا، تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. ایک بچہ بس میری نظر میں مثال دیتا رہتا ہوں، ایک بار دیکھا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا، لیکن اس کی صورت نہیں دیکھ پایا میں، کپڑے بھی اس کے ایسے ہی تھے بےچارے کے، وہ سلوٹوں والے، امام تھا شاید طالب علم ہوگا اپنے جامعہ کا، دعا ہو رہی تھی مناجات، کوئی نفلی روزے کی ترکیب تھی اس میں، تو یہ عوام سے بالکل الگ تھلگ، کسی ادھر ہی کوئی ستون، شاید یہ ستون ہوا اس کے پچھلا ستون غالباً، نہیں شاید یہ ستون تھا، یعنی عوام سے بالکل الگ تھلگ تھا یا وہ ستون تھا پتہ نہیں، اب بھول گیا ہوں میں، تو بس ستون کے بالکل، یعنی کہ ستون سے قریب بالکل، شاید اس لیے کوئی مجھے دیکھ نہ پائے، اور بالکل وہ مناجات مائک پر ہو رہی تھی، ادھر سارے طلبا ادھر تھے تھال کے گرد، جیسے کہ آج میں مغرب کے بعد جب دیکھا نا، تو وہ کامیاب ترین حلقہ تو اپنا کھانے کا ہی ہوتا نا، تو وہ 2-3 دو ادھر تھے، دو ایک ادھر تھے بےچارے، انہوں نے یوں یوں کیا، باقی کوئی تھا ہی نہیں یوں یوں کرنے کے لیے، ہاتھ ہلانے کے لیے، سارے ادھر وہ تھال بھی نہیں آئے ہوں گے بےچارے کے پاس، پہلے سے تھال کے گرد بیٹھ گئے تھے. اب جو یہاں ہیں بھی تو پہلے سے کتنے بیٹھے تھے اور بعد میں کتنے آئے میرے آنے کے بعد، تو بھی سب آپ کو پتا ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کھانے پینے کا حلقہ جو ہے نا وہ ہمارا 100% کامیاب حلقہ، اس کے لیے نہ بلانے کی، نہ ترغیب کی، نہ انفرادی کوشش کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود ٹائم سے پہلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھال جب آئے تو بھائی ہائے ہائے، اس نفس نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا. کھانے پینے میں رہ گئے تھے. تو وہ منا مدنی منا اس کی شکل مجھے نظر نہیں آئی, خدا کی قسم بس اللہ تعالیٰ اس کے صدقے مجھے بخش دے. میں بہت گناہگار وہ بچہ تھا, بس یوں جھکا پڑا تھا اور وہ دعا مانگ رہا تھا مناجات کے ساتھ, نہ اس کی رونے کی آواز نکل رہی تھی. اب وہ خالی ٹھیک ہے رونا اچھی بات ہے, بہت اچھی بات, لیکن یعنی کہ مطلب وہ بس وہ مجھے بہت پھب گیا مجھے کہ دیکھو کتنا ماشاء اللہ خوف خدا والا بچہ ہے, سب سے الگ تھلگ اس عمر میں یہ یوں بیٹھا ہوا اور دعا مانگ رہا ہے, چک شکل بھی نہیں دکھا رہا اپنی کہ یہ ہے کون. تو اب یہ کہ اس طرح کے کوئی کوئی نظر آتے ہیں کبھی, اللہ تعالیٰ ایسوں کے صدقے ہمیں بھی مخلص بنا دے اور ہمیں قبول کر لے. کھوٹے سکے ہیں اپنے دو, اللہ قبول کر لے سچے سکوں کے صدقے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.